insula. Tătivită, caca, capă, casa, tuneca, tu casa muria. Tinia tu se ranghită, pa, ca la pichi, plinuri de la bandălas, după cavan, după saudara, după cam, s-a geasă muania. Aia ta han sărbit, sărbit, s-a mai masuc, nu mă sărbit, aia ta han pândărit, aia malam cu ditâmpă, alau diric cu ditâmpă, articul stralu gămbira, gămbira, gămbira să la mania. Lulu, acu văl cita, cita, Părturită, gaga, gabăr, casa, tu n-ai ca, tu casa mulia. Pinia tu să dangită, pa, ca la mici, plinuri de la panbălaș, după caua, după sau dara, după ca, s-a geasă mulia. Aia ta, ața, pizza, pizza, mai masuc, frumos, să fii. Adicu salu gambira, gambira, gambira selamanya.